trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry. Dziś poniedziałek, 24 lutego, a skoro minęła 16, czas na serwis informacyjny. W studiu Michał Przerwa. We Włoszech zmarła 7 osoba zarażona koronawirusem. W Londynie dziś premiera anglojęzycznej wersji listy Ładosia. Dziś zaprezentowano zespół Alfa Romeo Racing Orlen. W jego barwach będzie jeździł Robert Kubica. W Warszawie trwa odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Chodzi o sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce w związku z zagrożeniem koronawirusem. A we Włoszech liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 7. Rośnie też liczba stwierdzonych zarażeń. Poinformował o tym szef ochrony cywilnej Angelo Borelli. Borelli zaznaczył, że wszystkie ofiary śmiertelne to ludzie, którzy cierpieli również na inne choroby, więc ich organizm był osłabiony. Dodał, że para chińskich turystów, dwie pierwsze osoby, u których we Włoszech stwierdzono koronawirusa, można uważać za wyleczone. Ogólna liczba zarażeń to obecnie 219, czyli o 70 więcej niż wczoraj. Borelli stwierdził, że Włochy są w tej chwili krajem bezpiecznym dla turystów. Siamo intervenuti. Zareagowaliśmy w sposób zdecydowany i bezkompromisowy. Jesteśmy przekonani, że system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w naszym kraju działa. Można do Włoch spokojnie przyjeżdżać. 11 gmin otoczono kordonem sanitarnym, a w 5 północnych regionach na tydzień zamknięto szkoły, muzea i odwołano wszelkie masowe imprezy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po południu na wyjazdowym posiedzeniu zbierze się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu w podwarszawskiej Jachrance wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spotkanie ma dotyczyć nadchodzących wyborów prezydenckich. Samochód wjechał w pochód karnawałowy w miasteczku Folkmarsen w Hesji na północnym zachodzie Niemiec. Według pierwszych informacji podawanych przez dziennik Bild rannych zostało co najmniej 15 osób. Wśród poszkodowanych są dzieci. Kierowca samochodu został zatrzymane. W Londynie dziś premiera anglojęzycznej wersji listy Ładosia. To ponad 3000 nazwisk ludzi, którzy dostali szansę przeżycia zagłady dzięki fałszywym latynoamerykańskim paszportom wystawianym przez polskich dyplomatów. Opracowanie opatrzone wstępem historycznym po raz pierwszy w sposób systematyczny pokazuje poza granicami Polski, jaką pracę wykonała grupa Ładosia. Współautorka Monika Maniewska podkreśla, że gdyby nie zmowa milczenia w czasach komunizmu, na Zachodzie lista byłaby już od dawna ważną częścią pamięci i badań nad Holokaustem. Wiedzielibyśmy więcej, wiedzielibyśmy, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądało załatwianie takiego paszportu, w jaki sposób one w ogóle były postrzegane przez Niemców. My dopiero do tych dokumentów docieramy, dlatego myślę, że po prostu cała historia byłaby dużo bardziej znana. Przede wszystkim członkowie grupy byliby pewnie sprawiedliwymi wśród narodów świata. Rozmówczyni Polskiego Radia dodaje, że teraz, gdy lista Ładosia dotarła do zagranicznych czytelników, wykaz ocalonych osób może się powiększyć. Po polskiej wersji udało się rozpoznać w ogóle nowe nazwiska, nowe losy osób dzięki temu, że ludzie się do nas odezwali. Dlatego liczymy, że angielska wersja publikacji pomoże nam w tym jeszcze bardziej. Jeszcze więcej osób się do nas odezwie. Wieczorem książka zostanie zaprezentowana w Wiener Library, najstarszym na świecie ośrodku badań nad zagładą. W Wielkiej Brytanii na razie książkę można kupić w internecie. Sam wykaz nazwisk będzie też dostępny na stronie Instytutu Pileckiego. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z pierwszym Polakiem w Formule 1 Robertem Kubicą oraz z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. W południe zaprezentowano w Warszawie zespół Alfa Romeo Racing Orlen, którego sponsorem jest PKN Orlen. Prezydent życzył Robertowi Kubicy zwycięstw w nowym bolidzie Alfa Romeo. Ale jestem mu także ogromnie wdzięczny za to, że swoim talentem, swoją pasją, swoim działaniem i swoimi sukcesami pobudził do tego, że to, co widzimy tutaj przed nami, ten bolid jest faktem i on już niedługo wyruszy na trasy wyścigów Formuły 1 i będzie promował tam Polskę. A więcej o tym wydarzeniu w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Trzy polskie załogi wystartują w rozpoczynających się dziś na wyspie Antigua regatach Caribbean 600 po raz 12 organizowanych przez brytyjski Royal Ocean Racing Club. Jak informuje Polska Fundacja Narodowa, wśród załóg startujących w regatach jest jacht I Love Poland pod komendą Grzegorza Baranowskiego. Jednostka to projekt mający na celu promowanie Polski na świecie oraz wspieranie młodych polskich żeglarzy sportowych przez możliwość treningu i udziału w regatach oceanicznych na pokładzie szybkiej szybkiego i nowoczesnego jachtu. W sumie w regatach Caribbean 600 wystartuje ponad 70 załóg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na wschodzie kraju pogodnie, ale od zachodu będzie się chmurzyć. Na zachodzie popada deszcz, na wschodzie nad ranem deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr już słabnący, ale jeszcze dość silny. W porywach na zachodzie do 55, w Sudetach i Tatrach nawet do 110 km na godzinę. W nocy od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na Opolszczyźnie. A jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Też przelotnie popada deszcz, na wschodzie i północy deszcz ze śniegiem. A od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Jutro w dzień wiatr słabszy niż dziś, umiarkowany i dość silny, ale w Tatrach, Sudetach porywisty do 90 km na godzinę. Jutro ciepło, bo od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nawet do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ po feriach zimowych tylko z nazwy dnia przybyło odczuwalne, bo słońce zajdzie za niecałą godzinę. 7:07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. W audycji popołudniowej za chwilę przeniesiemy się do Wenecji, gdzie w ciągu kilku dni liczba zachorowań koronawirusem we Włoszech raptownie wzrosła. Zmarło 7 osób. Władze izolują całe miasta. Słynny karnawał w Wenecji został skrócony, a nasza reporterka jest na miejscu. Zaraz zapytamy, jak Włosi radzą sobie z zagrożeniem i czy na ulicach Wenecji czuć zamiast atmosfery karnawału strach i panikę. Za kilka minut Marcin Pośpiech. On rozmawiał z polskim studentem, któremu w ostatnim momencie udało się wyjechać z Wuhan. W momencie, kiedy jechaliśmy tym metrem, dostawaliśmy jakby nagrania na takiej grupie konferencyjnej akademika, że jest miasto zabarykadowane i nie mogą samochody przejechać. Stał konwój policyjny i nie pozwala jakby ludziom przejeżdżać dalej. Pan Jacek Trójca jako jedynemu medium w Polsce zdecydował się opowiedzieć, jak tak naprawdę wyglądała sytuacja na miejscu. To za kilka minut. Potem zabierzemy państwa na spotkanie ministrów rolnictwa krajów Trójmorza, którzy spotkali się z prezydentem i ministrami rolnictwa państw Unii oraz komisarzem Unii Europejskiej. Zastanowimy się, czy uda się zbudować swoisty sojusz i wypracować wspólną strategię przy negocjacjach budżetowych w Brukseli. To stanowisko ministrów jest o tyle ważne, że jest wspólną deklaracją wielu krajów. Wyrównanie szans rozwojowych jest szalenie ważne. Nie może być dalej jakiegoś takiego niesprawiedliwego traktowania poszczególnych krajów. Gdzie leży wspólny mianownik krajów o różnej wielkości, gospodarce i warunkach klimatycznych? O tym za pół godziny. A przed 17:00 o rozpoczynającej się nerwówce rodziców kilkulatków, czyli rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Szukamy przedszkola publicznego. No nie ukrywam, że mamy pewien spokój w sobie, no bo jest to nasze trzecie dziecko, to było pierwsze. Po drugie, ja wracam do pracy, więc ta punktacja pewnie będzie dla nas właśnie bez tych względów dodatkowa. Nowością jest uchwała niektórych gmin o tym, że przyjmowane będą tylko dzieci szczepione. O tegorocznej rekrutacji do żłobków i przedszkoli jeszcze przed 17:00, a po 17:00 powiemy o porozumieniu Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Urzędu Rejestracji Leków. Będziemy podejmować działania, żeby w ulotkach umieszczać informacje, że ten produkt leczniczy zawiera substancje o charakterze dopingującym. A chodzi o to, by uprzedzić sportowców, trenerów i lekarzy o zawartości substancji niedozwolonych w danym specyfiku. O tym po 17:00, a po 18:00 zapowiemy konkurs upamiętniający 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. To są zarówno znani artyści, rzeźbiarze, którzy doprosili architekta, ale też są duże pracownie architektoniczne, które skorzystały z pomocy rzeźbiarza, czyli spodziewamy się prac zarówno o charakterze urbanistyczno-architektonicznym, jak też stricte rzeźbiarskim. Jak upamiętnić wpływ bitwy na losy Polski i Europy, jak wyglądałaby dziś mapa Europy, gdyby nie zwycięstwo Piłsudskiego? O planach uczczenia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, o tym po godzinie 18. Będziemy mieli dla Państwa płyty tygodnia, za chwilę piosenka dnia, no i oczywiście kontakt z nami na trzy sposoby. Serdecznie zapraszamy. To i więcej w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Marian? A tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, dwa razy silniejsza bateria i do tego teraz 400 zł taniej. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrny iPhone 10s, ekran 5,8 cala, Face ID. Teraz taniej o 400 zł. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Mamma mia! Tydzień włoski w Lidlu. A w nim? Pyszne włoskie sosy, włoskie sery, włoskie przekąski, włoskie desery i wiele, wiele innych. A wszystko takie delicioso i w perfetto cenach! Na przykład sos pomidorowy z bazylią 25% taniej, tylko 2,99 za opakowanie. A ser mozzarella 33% taniej, 1,63 za opakowanie przy zakupie 3. Viva Italia! Lidl. Więcej na radość z życia. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy Twój samochód jest w serwisie, doradca serwisowy wysyła film wideo pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W MSWiA trwa odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Ta odprawa dotyczy sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce. Chodzi oczywiście o koronawirusa. Premier przed chwilą powiedział, że dla Polaków wracających z zagranicy przygotowane będą komunikaty SMS-owe, w których będą przekazywane odpowiednie informacje. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać. MSZ odradza podróż do 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną w związku właśnie z koronawirusem. Szczegóły już za kilka chwilę. Strokes w naszej piosence dnia. Kwadrans po godzinie 16. Dziś zmarły kolejne 4 osoby zarażone koronawirusem, w sumie 7 we Włoszech. Ofiary to dwaj mężczyźni po 80, kobieta w wieku 68 lat, mieszkańcy regionu Lombardii, ostatni to mieszkaniec Mediolanu. I w całych Włoszech stwierdzono prawie 220 przypadków zachorowań. W Wenecji jest Agnieszka Szwagier, witaj. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja? Mówi się o 4 zmarłych, ale nie ma pewności co do przedostatniej ofiary wirusa. Chodzi o kobietę z miasteczka Brescia w regionie Lombardii. Jeszcze wczoraj wieczorem na placu Świętego Marka grała muzyka. Dziś o północy zakończył się wenecki karnawał, który miał trwać do jutra. Włoskie media mówią o tym, że maski karnawałowe zamieniają się w maski sanitarne. Maska pomaga, żeby nie panikować. Almena bloka. Przynajmniej blokuje cokolwiek. Nie mogę przecież przez strach zatrzymać całego życia. Jesteśmy z Sycylii. Planowaliśmy ten wyjazd już 4 miesiące temu. Przyjechaliśmy i od razu ten wirus. Gdybyśmy wiedzieli o tym wcześniej, na pewno by nas tu nie było. Goście odwołują rezerwacje w hotelach. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa we Włoszech odwołano cały szereg imprez. Skrócono, jak wspomniałam, o 2 dni karnawał wenecki. Mediolańska La Scala, wenecki teatr La Fenice zostały zamknięte do odwołania. Obszary na północy zostały uznane za czerwoną strefę. Zamknięto 11 gmin zamieszkałych przez 50 tysięcy ludzi. Nie można się do nich dostać, nie można ich opuścić pod groźbą kar finansowych, opowiada burmistrz Treviso Mario Conte. Poziom ostrożności jest oczywiście maksymalny. Zawieszone są wszystkie inicjatywy publiczne, zamknięte kościoły, biblioteki, stadiony i szkoły. Informujemy mieszkańców, żeby zachowali spokój, słuchali oświadczeń ministra, żeby myli jak najczęściej ręce, unikali tłumów i zachowywali bezpieczną odległość od osób, które kaszlą. Staramy się działać z ogromnym spokojem i odpowiedzialnością. W całych Włoszech stwierdzono 220 przypadków zachorowań. Szef Departamentu Ochrony Ludności Angelo Borelli mówił o tym, że są pewne podejrzenia, ale wciąż nie udało się ustalić dokładnego źródła zakażenia. Nie udało nam się. Placówki opieki zdrowotnej wciąż nie zidentyfikowały pacjenta zero. Dlatego trudno jest sformułować prognozy dotyczące możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Teraz podjęliśmy decyzję o zamknięciu tych miejsc, gdzie występują przypadki zakażenia i podejrzenia zakażenia. Zamykamy te terytoria. Jak tylko dowiedzieliśmy się o tym my, czyli ci, którzy przyjechali na tegoroczny karnawał, pierwszym odruchem była wizyta w aptece po środki dezynfekujące, po maseczki. Niestety okazało się, że w ciągu kilku godzin wszystko zostało wykupione. Nie ma już masek ani środków do dezynfekcji. Wszystkie wykupione. Ludzie przychodzą do nas do apteki i są źli, chcą kupić maski, ale naprawdę już nie mamy więcej. Niektórzy są spokojni, wiedzą, że powinni myć ręce i brać witaminę C. Wirus jest w powietrzu, to coś, przed czym nie da się uchronić. Jeszcze dzisiaj Główny Inspektorat Sanitarny, MSZ, Służby Lotniska Chopina i epidemiolodzy mają zdecydować, jak zająć się osobami powracającymi z Włoch. Na pewno inaczej będzie to wyglądało w przypadku osób powracających z południa Włoch, a inaczej z północy, gdzie mamy do czynienia z ogniskami zarażenia wirusem. A to ważne, bo w ciągu najbliższych dni z Wenecji będzie wracać wielu Polaków. Jesteśmy z powodu karnawału. No i trochę się sytuacja zmieniła, ale my tak trzeba, planowałyśmy dzisiaj wrócić. Lepiej chuchać. Znaczy, ile osób już zmarło na świecie. To jest może mniej niż grypa, ale ja uważam, że jeżeli można się zabezpieczyć, to czemu nie? Co ciekawe, jak podają włoskie media, pojawiły się osoby, które postanowiły wykorzystać zamieszanie i wzbogacić się na alarmie związanym z koronawirusem. Karabinieri z Bergamo ostrzegają przed osobami podającymi się za techników, którzy przychodzą, aby zrobić wymaz z koronawirusa, a ich rzeczywistym celem jest wejście do domu i kradzież pieniędzy. A powiedz, jaka teraz panuje atmosfera na placu Świętego Marka i w ogóle w Wenecji? Można dostrzec, że ulice rzeczywiście są opuszczone. To jest zupełnie inna sytuacja niż jeszcze wczoraj czy przedwczoraj, kiedy karnawał trwał. Byłam tutaj obok w barze na kawie. Pani mówi, że mieszkańcy się nie przejmują, że głównie przejmują się turyści. Opowiadała o tym, że była z dziećmi na spacerze. Z kolei widać u turystów lekki niepokój. Mówili o tym, że tak czy siak przyjechali tu, bo mieli już kupiony bilet, mieli strój karnawałowy, czekali bardzo długo. Także trudno mówić o takiej panice, natomiast na pewno jest to dosyć duży niepokój. I na koniec warto też dodać, że takie zalecenie, które powtarzane jest w mediach włoskich, to takie, aby w razie stwierdzenia poważnych objawów nie udawać się do lekarza czy na pogotowie, ale wzywać pomoc lekarską telefonicznie. Bardzo dziękujemy. Z Wenecji Agnieszka Szwajgier. Bardzo dziękujemy za relację, a za kilka minut rozmowa z polskim studentem, któremu w ostatnim momencie udało się wyjechać z Wuhan. Popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Najświeższa informacja jest taka, że koniec bezwzględnej kwarantanny w Wuhan, mieście będącym ogniskiem epidemii koronawirusa. Od dziś z metropolii wyjechać będą mogły osoby, które nie mają w niej stałego meldunku. Warunkiem wyjazdu jest jednak dobry stan zdrowia. Coraz więcej niepokojących informacji o kolejnych osobach zarażonych napływa z Włoch, o czym mówiliśmy przed chwilą. W piątek z Wuhan wojskowym samolotem wróciły dwie Polki i to jest kolejna grupa naszych rodaków ewakuowanych z Chin. W studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. A tobie udało się porozmawiać z polskim studentem, któremu w ostatnim momencie udało się wyjechać z Wuhan i Trójce jako jedynemu medium w Polsce zdecydował się opowiedzieć, jak tak naprawdę wyglądała sytuacja na miejscu. Tak, to wszystko prawda. Dla pana Jacka, studenta informatyki z Rzeszowa, wyjazd do Chin był marzeniem. W 11-milionowym Wuhan jest kilka uniwersytetów. Naukę na jednym z nich w ramach wymiany studenckiej pan Jacek zaczął w sierpniu. Semestr miał zakończyć się po nowym roku. Pierwsze informacje o zakażeniach tajemniczym wirusem pojawiły się w Wuhan 31 grudnia. Mieliśmy w ten dzień iść na imprezę do klubu. Poszedłem do biura międzynarodowego się zapytać pani, czy jest się czym w ogóle obawiać, czy to jest poważna sytuacja i tak dalej. No i ona mi odpowiedziała, że po prostu unikał zatłoczonych miejsc w centrum miasta, ale że normalnie możemy sobie iść na tę imprezę i że nie ma żadnego problemu. Ale problem był i to śmiertelnie poważny. Z każdym kolejnym dniem za pośrednictwem zachodnich mediów do polskiego studenta zaczęło napływać coraz więcej niepokojących informacji o tym, co tak naprawdę dzieje się w Wuhan. Około 14 dnia lutego, dwa tygodnie od pierwszych informacji o przypadkach zakażeń tajemniczym wirusem, pan Jacek dowiaduje się, że sytuacja w mieście jest krytyczna, a władze zdecydowały się na radykalne kroki.

udaje, że traktuje go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Zwładną głowę, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. W sprawach pogodowych, ale nie tylko, także w sprawach drogowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem obalić mit o nieuprzejmych kierowcach. Przez prawie tydzień byłemu syna w Gdyni i do jednych moich obowiązków należało wychodzenie z pieskami. Dwoma pieskami. Musiałem przejść przez dosyć ruchliwą ulicę. Za każdym razem, jak podchodziłem do przejścia, samochody karnie się zatrzymywały. Także kierowcy są porządni ludzie. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty 17. Nie dla cięć w unijnym budżecie. Ministrowie rolnictwa Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali w Warszawie deklarację w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej. Spotkanie zorganizował szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ta deklaracja może być naszym asem w rękawie podczas kolejnej tury negocjacji właśnie nad unijnym budżetem? Osiem państw mówiących jednym głosem w tej kwestii to na pewno ważny sygnał dla unijnych polityków. Jan Krzysztof Ardanowski na spotkanie zaprosił ministrów z 11 państw Trójmorza. Nie wszystkim udało się dotrzeć do Warszawy, ale polski minister zapewnia, że nasze stanowisko popierają także pozostałe państwa. Mimo to walka o wyższe dopłaty nie będzie prosta. To stanowisko ministrów jest o tyle ważne, że jest wspólną deklaracją wielu krajów. Mamy na stole w Brukseli stanowisko siedmiu krajów, które absolutnie mówią, że nie są zainteresowane konwergencją, czyli wyrównaniem. Wyrównanie szans rozwojowych jest szalenie ważne. Nie może być dalej jakiegoś takiego niesprawiedliwego traktowania poszczególnych krajów. A z europejskimi ministrami spotkał się też prezydent Andrzej Duda, który nie ma wątpliwości, że rolnicy, szczególnie polscy, zasługują na wyższe dopłaty. Podkreślam, jestem ogromnie polskim rolnikom wdzięczny za to, że realizują produkcję na bardzo wysokim, dziś już z całą pewnością europejskim poziomie, że zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, że owoce ich pracy są dzisiaj wielką częścią polskiego PKB, a eksport polskiej żywności cały czas wzrasta. Chociażby z tych względów należą się polskim rolnikom dopłaty co najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej, a walka o to, aby te dopłaty takie były, jest naszym obowiązkiem jako polskich władz. Starania o zwiększenie dopłat popiera również Polskie Stronnictwo Ludowe, jednak według posła tej partii Krzysztofa Paszyka polska delegacja trochę przespała negocjacje. Zaniepokojony jestem, jesteśmy w PSL-u tym, że te działania tak późno są podejmowane. Troszkę też niepokoi pewna niekonsekwencja, bo Prawo i Sprawiedliwość, w tym Janusz Wojciechowski, prezes Kaczyński, premier Morawiecki zapowiadali podwojenie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, zrównanie ich z tym, co mają niemieccy rolnicy, francuscy. Dzisiaj już komisarz Wojciechowski mówi, że celem jest doprowadzenie do wyrównania dopłat ze średnią europejską. A w spotkaniu uczestniczył też unijny komisarz wspomniany Janusz Wojciechowski, który podkreślił, że Komisja Europejska stara się dostosować swoją politykę rolną do potrzeb poszczególnych państw Unii. Dużą rolę odegrają kwestie ekologiczne, czyli tak zwana strategia Zielony Ład, dzięki której, jak uważa Janusz Wojciechowski, rolnicy mogą sporo zyskać. Europa Środkowa i Wschodnia, kraje tego regionu, zachowały bardziej zrównoważone rolnictwo i mają wielkie szanse w związku z Zielonym Ładem być tutaj liderami tworzenia tego rolnictwa, które będzie prowadzone w sposób zrównoważony, w zgodzie z wymogami środowiska, ochrony klimatu czy dobrostanu zwierząt. I rolą komisji jest dopilnowanie, żeby te obowiązki również zostały rozłożone sprawiedliwie. Jednak Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przyznaje, że Zielony Ład może pomóc rolnikom, ale niekoniecznie tym z Polski, a to dlatego, że gospodarstwa rolne w naszym rejonie dopiero zaczynają być nowoczesne i ekologiczne. Wiemy już, że budżet na wspólną politykę rolną będzie znacznie niższy. To, co może działać na naszą korzyść po to, żeby otrzymywać pieniądze, jest to, że rolnictwo jest jednym z emisyjnych sektorów gospodarki. Dopłaty dla ekologicznych gospodarstw, które już teraz spełniają te kryteria dodatkowe, no to oznacza, że to są przede wszystkim gospodarstwa belgijskie i francuskie. My możemy potencjalnie wywalczyć równe albo tej samej wielkości dopłaty, ale efektywnie możemy ich nie otrzymywać przez nadal zapóźnienie technologiczne polskiego sektora rolnego. A zmniejszenia wydatków na rolnictwo w latach 2021-2027 domagają się m.in. Szwecja, Dania, Holandia i Austria. Poza krajami Trójmorza nacięcia w budżecie wspólnej polityki rolnej na lata 2021-2027 nie zgadza się Francja. Podpisaną w Warszawie deklaracją w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej zajął się Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 18 minut 17. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Republika. 14 minut pozostało do godziny 17. Rekrutacja do przedszkoli w Toruniu i Bydgoszczy już ruszyła. W Warszawie, Poznaniu rozpocznie się za kilka dni. No i nie wszyscy znajdą miejsce tam, gdzie by chcieli, czyli na przykład blisko domu czy pracy rodziców. No i każda gmina też wprowadza swoje dodatkowe kryteria, co jednym daje większe szanse, a innym... No właśnie, mniejsze. Przedszkola szuka między innymi dla swoich pociech pani Justyna spod warszawskiego Pruszkowa. Szukamy przedszkola publicznego dla naszego syna, który już niebawem ukończy 3 lata. Przygotowujemy się, wypełnianie formularzy podpatrujemy na stronach internetowych przedszkoli publicznych w naszej gminie. Możemy wybrać 3. No nie ukrywam, że mamy pewien spokój w sobie, no bo jest to nasze trzecie dziecko, to było pierwsze. Po drugie, ja wracam do pracy, więc ta punktacja pewnie będzie dla nas właśnie choćby z tych względów dodatkowa. Jeszcze niedawno wiele osób nadużywało kryterium samotnego rodzica. Jak jest teraz? Sankcje, o których mówiliśmy rodzicom i możliwość sprawdzenia czy zweryfikowania podawanych danych przez dzielnicę. Joanna Gospodarczyk, dyrektorka Biura Edukacji Urzędu Miasta w Warszawie. Spowodowało, że są jednostkowe przypadki, kiedy dochodzi do naprawdę takiej sytuacji, że rodzic nie podał prawdy. I właśnie ku naszemu zdziwieniu w tej chwili kryterium wielodzietnej rodziny jest na pierwszym miejscu. 15% osób wskazuje, że wielodzietna rodzina powinna cieszyć się w Warszawie. Mamy rzeczywiście coraz więcej osób, które się decydują na tak liczne rodziny. Jakie państwo mają kryteria dodatkowe? Zmieniliśmy w styczniu kryteria dodając kryterium odnoszące się do objęcia dziecka obowiązkowym kalendarzem szczepień. Hanna Janowicz z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest to kryterium, które wspiera rodziców, którzy szczepią swoje dzieci zgodnie z tym kalendarzem, natomiast nie jest to kryterium wyłączające. To znaczy rodzic dziecka kandydata do przedszkola, który nie złoży oświadczenia, że dziecko jest objęte tym kalendarzem szczepień, nie będzie jak gdyby z automatu wyłączone z rekrutacji, po prostu nie otrzymuje tych punktów. W Warszawie jest także takie kryterium? Są kryteria ogólne, plus my mamy prawo do 6 tak zwanych samorządowych kryteriów. No ale to jest pytanie, czy mamy zrezygnować, nie wiem, z premiowania na przykład osób, które płacą podatki. No w końcu z tych podatków utrzymywane są przedszkola. Miasto Bydgoszcz w tym roku przygotowuje około 1700 miejsc. Magdalena Buszman, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy. Mamy świadomość, że nie zawsze jest to miejsce, które rodzice wybierają. Czasami jest to miejsce, no niestety, dość odległe od miejsca zamieszkania czy też pracy rodziców. Jakie są te kryteria dodatkowe? To oczywiście na pierwszym miejscu dziecko, które ma ukończone 6 lat, czy dziecko, którego rodzice lub prawni opiekunowie albo pracują zawodowo, albo studiują w trybie stacjonarnym. Punkty przyznajemy dzieciom, których rodzeństwo chodzi do przedszkola lub też chodziło. Też bierzemy pod uwagę ewentualnie składanie podań w przedszkolach prywatnych. Z tego względu, że u nas w gminie, no ja muszę jednak dojechać do tego przedszkola, to dziecko dowieźć. To jest około 5-6 kilometrów. Prywatne przedszkole kosztuje tak mniej więcej od 600 zł. Państwowe przedszkole to około tak 250 zł do 300. A do ilu przedszkoli może? Do 3. Do 3, tak? Rodzic może złożyć podanie do 3 przedszkoli. W Warszawie rodzic może złożyć do wszystkich, jakie tylko istnieją w mieście. Mamy 344 przedszkola ogólnodostępne i 10 przedszkoli specjalnych. Ale nie ma takiej sytuacji, że rekordziści składają do wszystkich albo do połowy z nich. Chyba nam w pamięci utkwił jeden czy dwoje rodziców, którzy testowali w ten sposób system, czyli złożyli do wszystkich. Po pierwsze, na pewno jest też tak, że opinia znajomych o danym przedszkolu, danej placówce. O wielu przedszkolach się mówi, że są bardzo dobre przedszkola. No innym kryterium jest właśnie bliskość domu czy pracy. Rekrutacji do żłobków i przedszkoli przyjrzała się Izabela Woźniak. To taki pierwszy etap. Później od września logistyczny kolejny. Jak to wszystko spiąć, żeby funkcjonowało? Ciekaw jestem Państwa doświadczeń w tej sprawie. Także kontakt z nami na 3 sposoby. Za 10 minut 17 z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, bo dziś urodziny obchodzi pani Martyna Jakubowicz. Wszystkiego dobrego. Trzasnąć chcesz drzwi, w głowie pełno masz kpin. Nie przychodź do mnie, jeśli nie wiesz jak żyć. Pani, z kim masz się bić? Chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważy. Kapłanie, który śpiewa dla ołtarzy. Nie ukłuca się innych, uczyć waży. Ok.